baban. Zdejmij poroże, F40 znowu jest na torze. Lecę jak F16, F1 ci nie pomoże. Full HD, rymy czarne na białym to live kolorze. NBA, fluny jak Kobe Bryant z piłką na dobre. NCP, skumają nieliczni, puszczam, że złobieg. Muzyka, której nie grają na co dzień w telewizorze. Jaki hejt, gdy idę ulicą, biją mi pionę internet. Cokolwiek napiszą, robimy fest swoje. Jadę w swoją stronę, interrail. Tu wszystko jest odwrócone, jak butla do góry dnem. Jak z buta kopana łeb, wypłaca ktoś komuś zacha. Dwa razy pomyśl, jak bardzo chcesz się nachapać. Szpan, sztampa, tu wszyscy stoją na światłach. Na bombach karetka w korku, za moment wystrzeli szampan. Hajs, prawda, nie pytam ile jest warta. Od kiedy wszystkie anioły pod skórą chcą nosić diabła. Blizny, które nosimy, głębokie jak Colorado. Unosimy się nie tylko po to, by spać. Najbardziej jesteśmy dumni z tego, za co nie płacą. Mimo wszystko maraton na bank wchodzi w aban. Blizny, które nosimy, głębokie jak Colorado. Unosimy się nie tylko po to, by spać. Najbardziej jesteśmy dumni z tego, za co nie płacą. Mimo wszystko maraton na bank wchodzi w aban. Dobra, ty przede wszystkim to weź pysk, przymknij. Jakie zyski osiągasz, przecież jesteś na to zbyt niski. Biski, opon, cycki, lepsze bryczki, milczki. Twoi ludzie na koncertach, wszyscy. Maraton wiary bliskich, to my i pyski. Elitarni w grupie Iron Man plus Instynkt. A na flow zapracowaliśmy wszyscy. Tak jak żyliśmy, jak coś to jestem kurwa czysty. Rap mam brudny, a świat śliski. Sufit równy, do tego kilku pojebanych kumpli. Co? Nie są smutni, są w chuj dumni. Ale jeszcze się starają być w chuj równi. Są w chuj wtórni. Nudni, ty weź się stąd urwi i stuknij za nas. Chcesz to ruszyć dla nas, wszystko łykasz naraz. Ty pelikan na dwa, to fakt, a ja rzucam to na kompakt. Maraton sprzątam. Blizny, które nosimy, głębokie jak Colorado. Unosimy się nie tylko po to, by spać. Najbardziej jesteśmy dumni z tego, za co nie płacą. Mimo wszystko maraton na bank wchodzi w aban. Blizny, które nosimy, głębokie jak Colorado. Unosimy się nie tylko po to, by spać. Najbardziej jesteśmy dumni z tego, za co nie płacą. Mimo wszystko maraton na bank wchodzi w aban. Mam tu ludzi, którym ufam i muzykę, którą gram. Nie określi nas żaden z diamentów. Dostanie po mnie więcej niż konto bankowe. Większą wartość ma to tu, w sercu. Mam tu ludzi, którym ufam i muzykę, którą gram. Nie określi nas żaden z diamentów. Nie mów mi, co się opłaca, chłopie, bo gram z moimi ludźmi o więcej niż